karibuni hapa hijiria alizaliwa bwana mmoja anaitwa Muhammad Ilyas mwaka 1303 hijiria. Sasa mwaka 1303 hijiria, mbali kabisa, alizaliwa sehemu za India, naye pia akaanzisha jamaa yake, akaanzisha jamaa yake. Sasa yatosha kwamba Muhammad Ilyas huyu alianzisha jamaa ambayo ni jamaa maarufu, tunasema sisi tunaita jamaa ya dawa au jamaa tu tabligh, yaitwa hivyo, jamaa ya dawa. Maana yake haikuwepo huko nyuma. Kwa yeye amezaliwa mwaka 1303 hijiria, mwaka 1344 au mwaka 1344 hijiria ndio akaanzisha sasa jamaa inayoitwa jamaatu dawa wa tabligh. Kwa hiyo hapa nulahid, tunapata mulahadha mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, aliyeasisi jamaa hii amekuja mutaakhiran, ni mtu alikuja majuzi hapo. Jambo la pili, tunapokuja siku au alianzisha lini jamaa hii, mwaka 1344. Kwa hiyo yeye ndio alianzisha, na alianzisha mutaakhiran, kuchelewa kabisa, maanake halikuwepo wakati ule, wala halijafundishwa jamaa hii, haikufundishwa wala haikutajwa kama ni jamaa sahihi au la kadha. Jambo la nne ni sababu ya kuanzishwa jamaa hii au kundi hili pote hili. Wametaja maulamaa wao kwenye vitabu vyao tegemezi ambavyo tumeona hakuna haja ya kuvisoma kwa sababu hatuna haja hiyo kwa wakati huu, labda itakapohitajika. Wameeleza katika mfano, katika risala moja al-Marfudhat Muhammad Ilyas kipengele cha 53 au 50, ameeleza pale, anasema sababu ya kuanzisha kundi hili jamaa hii ni pale alipofanya umra haji mara ya pili na shehe wake, alafu akawa anafikiria namna ya kuongoza watu wa umma wake, watu wa jamii yake kule India, kule Odi kule, anafundisha namna gani ya kuongoza. Basi siku hiyo akaoteshwa akiwa amelala kwamba Mtume salama anamwambia, sisi tutakukalifisha, sisi tutakuambia mambo, tutakupa majukumu ukayafundisha kweli. Asema pia akateremshiwa, yani akafunuliwa aya akiwa amelala, akafunuliwa aya, tafsiri ya aya, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil-ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sema aya hii ndio ime tafsiri yake ni kwamba ni hii jamaa yetu, tuunde jamaa ambayo itakuwa inatoka na jamaa ikawa na misingi sita: kalimatu la ilaha illallah, al-ikhlas au sala, au haya zile misingi sita za jamaa tutabliki, ikramu muslimin. Kwa hiyo ikawa na misingi hiyo ndio alioneshwa. Idhan nulahid, tunazingatia hapa tunapata kwamba yeye namna na utaratibu wa kuanzisha hii jamaa ni ndoto aliyoteshwa. Tafsiri ya aya hii, kuntum khaira umma ukhrijat lin-nas. Sasa mpaka hapa Muislamu atakana asimame sasa, uangalie, je, yafaa kuzua kwenye dini ya Allah subhanahu wa ta'ala? Tumesoma adilla, haifai. Jambo la pili, tumtizame yeye ambaye ameleta hizi fikra. Alianzisha kwa kuangalia wapi alioteshwa. Je, Qur'ani inatafsiriwa kwa kushufat na manamat na ndoto? Yaani Qur'ani inatafsiriwa na ndoto? Kwa sababu sisi hatusuna kufahamu kama Qur'ani yatafsiriwa na Qur'ani. Qur'ani yatafsiriwa na sunna. وقد رجع الصحابة وقد رجع أيضا العلماء إلى تفاسير الصحابة لكن بيا وكيكوسا من السنة ونرولي من تفاسير الصحابة أما أقوال التابعين كما يقولون العلماء إكوا هذه خالف قول زبادية زنقوا لحجة كما يقولون ابن كثير ذكي مقدمة وتفسير ابن كثير ناقلا عن شيخ شيخ الإسلام ابن تيمية أكن هكوك طوام الشيخ وام شيخ الإسلام ابن تيمية سسا محمد إلياس هي كاوتا kaotesho maana ya aya hii kwa maana ya aya ni kwa ni wewe ukaanzisha jamaa kule India alafu hiyo jamaa itakuwa inatoka itakuwa sasa hii jamaa yenyewe kama vile inaofahamika sasa hapa tunaona jambo la tatu ni kwamba kumbe asili ya jamaa hii ni ndoto tafsiri ya aya hii ni ndoto sasa swali la kujiuliza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala au tafsiri ya Qur'an inachukuliwa kwenye ndoto. Sasa msitofahamu mitume ndoto zao ni wahi. Lakini asiye mtume hatuwezi kujenga hoja kwenye ndoto yake. Lakini jamaa hii muasisi wake amejenga hoja kwenye ndoto aliyooteshwa. Sasa haya mambo matatu au mawili kwamba hii jamaa haikuwepo imekuja juzi. Na jambo la pili kwamba asili yake ni tafsiri aliyepewa kwenye ndoto. Na tufahamu kwamba misingi kama ulioashiria namna ya kutafsiri Qur'an. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika riwaya katika hadithi ambayo wanaisahihisha baadhi ya ulama anasema man qala fil qur'ani bi ra'yi wengine wanasema ni mawquf man qala fil qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu min an-nar atakayesema kwenye qur'ani kwa ra'yi yake yeye basi ajiandalie makazi motoni ajitengenezee na ajue amejitengenezea makazi motoni sasa huyu utamweka wapi Muhammad Elias na wale ambao wanafuata jamaa hii kwa maswali haya mawili kuacha kuzungumzia Muhammad Elias yeye ukoje msimu wake ukoje yeye mwenyewe alikuwa katika alikuwa kwenye sunna anafuata sunna kuacha haya kwamba Muhammad Elias hakuwa kwenye sunna mwenyewe alikuwa ni Jubanni alikuwa ni Maturidi aqidatan alikuwa kwenye itikadi ya Maturidia Maturidia wanapokana India madhehebu yao ya fiqh ni Hanafi lakini kwenye itikadi ni Maturidia ni wafuasi wa Maturidi hawa hii jamaa hii wanafuata Abdullah bin al-Maturidi kwamba Allah Subhanahu wa ta'ala hayuko juu wala hayuko chini Allah Subhanahu wa ta'ala azungumza wala turuju na mambo mengi mambo ya imani sikuacha haya yeye mwenyewe alikuwa vipi lakini haya mawili ya kutosha wewe kufahamu kwamba miongoni mwa jamaa zilizozushwa ni hii jamaa wala haina asili kwenye Qur'an na Sunna. Sasa mara nyingi watu wanasemaga kwani wa nini mbona wanafikisha kwa nini mnapenda kuwataja hawa na kuwasema hawa kwa nini mbona ni watu waheri tu. Sasa mimi nitazungumza ifuatayo. Sasa nataka nifupishe maneno. Hii jamaa ina misingi sita na ina mashehe wao, viongozi wao. Ina viongozi wao watatu na ina misingi yao, misingi ambayo mingine unaweza kuichukua kwenye baadhi ya aya kwa ujumla lakini ni misingi kwa taratibu haijaletwa. Lakini pia wana vitabu vyao marejeo yao. Kitabu Fadhail Amal, Tabligh Nisab ambayo ni hayatu sahaba, Tabligh Nisab kwa lugha yao wao au hayatu sahaba cha Kiarabu kwa wale ambao hawawezi lugha yao watasoma hayatu sahaba. Alafu na al-hadith muntakhab. Hivi vitabu vitatu hivi ni tegemezi kwenye kundi hili la jamaati dawa na tabligh. Maulama wamevisoma hivi vitabu na pia kwa maelekezo ya maulama tukachungulia kwenye vitabu mara vitabu hivi vimejaa uzushi hasa kumzushia Mtume sallama na kuzua mambo mabaya kwenye itikadi, hasa hasa kusoma fadhail amal. Wewe chukua Kiswahili kile, mtu akakisoma kile kwa mwenye maarifa na dini, akaangalia kilivyojaa mambo ya ajabu. Hayatu sahaba, maulama pia wakaeleza ni kitabu ambacho kimejaa ahadithi maudhua makdhuba, zimezushwa, amezushiwa Mtume kisasi visa vya uongo. Sasa ikiwa hali ni hii, na wao wenyewe hawajaandika vitabu kwa ajili ya kukosoa na kubainisha kwamba hadithi hii ni dhaifu, kama vile tulivyo sisi Ahlu Sunna, kwamba Ahlu Sunna vitabu vya maimamu Abu Daud, Tirmidhi, Ibn Majah na nani, wanakuja maulamaa wakaandika kwamba hii hadithi ni dhaifu, hii hadithi ni sahihi, hii ni dhaifu, hii hadithi ni uongo. Kwao hakuna hilo. Sasa kama hali ni hiyo, na wanawaaminisha watu kwa yote wanaoyasomea, sasa watarajia walinganizi mashekhe wafanye nini? Hakuna cha kufanya zaidi ya kuwatahadharisha watu na jamaa hii na vitabu vyao, kwa sababu wanamzushia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu wanawadanganya Waislamu mambo ambayo hayapo, kwa sababu wanaidharau dini. Hata kusema baadhi ya visa vyenye sura ya kudharau dini, visa vya ajabu, visa vya uongo na kuwatusi maulama, vya kudharau elimu, kwa sababu kuna jamaa hii na sura ya kudharau elimu, kwa sababu wao hauwezi ukawakuta wanahamasisha elimu wanaokisoma, na mengine mengi ambayo yanapatikana kwenye jamaa hii ambayo yanawafanya Ahlu Sunna wawabainishia Waislamu ukhatari wa jamaa hii. Kwa hivyo usema, mbona wapenda kuwazungumza hawa? Mbona ad-dinu nasiha qulna liman qala lillahi walikitabi walirasuli waliaimati muslimin wa amatihim, katika amati na Waislamu wote ni kuwabainishia mambo ambayo yatawaharibia dini yao. Kwa lazima walipatikana wao, hawawezi kuchukua jukumu la kubainisha uongo unaopatikana kwenye vitabu vyao. Na ukimuuliza yeyote kati ya wao atakwambia, sisi bwana tunachoangalia ni tunasomea Waislamu, tunaangalia kitu sahihi, haya walikosea wao. Andikeni msibainishe, kwa sababu hawana elimu ya kueleza. Andikeni mbainishe, hawafanyi hivyo. Inabidi Ahlu Sunna wachukue jukumu, kwa sababu wao ndio waliothibiti kati ya dawa ile ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wao hawana majina, hawajaanzisha mambo wala hawajajipa majina ambayo hayapo kwenye Qur'ani wala Sunna, sababu wao ni ahli sunna. Ahli sunna na wao ni aljamaa, wao ni ahli hadith, na wao wameshikamana na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuna walichokizua. Kwa hiyo jamaa inayokuja ikajipatia jina, si Ansaru Sunna, si hawa tabligh, hawa ikhwani, hawa kadha, wao watapambana nao kwa sababu wana khalifu njia sahihi ya Qur'ani na Sunna na masahaba. Kwa hiyo tuna wajibu wa kubainisha ukhatari wa jamaa hii kwa sababu ya haya, kuzushiwa Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam na kudanganywa watu na kuonesha kupewa sura ya udogo na dharau na uongo, na watu kupewa mambo ya uongo. Haya yanatukalifisha sisi tuwabainishie watu ukhatari wa jamaa hii, kuachilia mbali kwamba ni jamaa ambayo imeanzishwa, haikuwepo, imekuja juzi, kuacha kwamba ni jamaa ambayo asili yake ni ndoto na misingi ambayo, yaani na tafsiri ambayo haipo kwenye sunna wala masahaba, kuachilia mbali huko, sababu haya natoa si kuachana nao. Kuachilia mbali kwamba kwenye hiyo misingi yao sita, mfano kalimatul ikhlas, kalima ya la ilaha illallah, pamoja na kwa wasema walingalia la ilaha illallah, lakini si kwa maana ile ile ambayo yafahamika kwenye Qur'ani na Sunna, kwa sababu la ilaha illallah kwao ni kuthibitisha muumba peke yake, au wengine wanasema ikhraju al-yaqin al-fasid min dhati sudur au al-qulub, ni kuondoa yaqini mbovu kwenye nyoyo za wanadamu. Kwa hiyo watu wasio na yaqini mbaya, kwamba waamini kwamba Allah ndio kila kitu, hakuna madhara, hakuna nini, hakuna tauhidi ile iliyofundishwa na Qur'ani na Sunna wala masahaba wakailingalia. Na ndio maana ukisoma vitabu vyao, mfano kitabu cha Sadaq, Fadhlu Sadaqat, cha kitabulili ya hicho. Ukisoma utakuta mashehe zao walikuwa wakienda makaburini wakitaka uokovu kwa mashehe na mtume pia sallallahu alaihi wasallam. Hata yeye mwenyewe Muhammad Ilyas alikuwa akienda Maka, akienda Madina, akikaa kwenye kaburi la mtume akitaka msaada. Na hata ukiangalia yeye mwenyewe kaburi la mama yake na makaburi ambayo yamewekwa kwenye msikiti kule India, msikiti yao. Kwa hiyo maana yake wao wanaamini kwamba maiti pia wanaombwa na wanatoa misaada. Na haya yapo kwenye vitabu vyao wao wenyewe. Achilie mbali kwamba kwenye vitabu vyao kuna maelezo kwamba wao wanamchukia mtu anayekataza ushirikina na anayelingania tauhidi kwa kuwakataza watu na shirki. Na mmoja wao alikuwa akisema, wallahi law tamakkantu min kutub Ibn Taymiyyah wa Muhammad Ibn Wahhab la ahraqtuhu, ningemakinika na vitabu Ibn Taymiyyah Muhammad Ibn Wahhab ningevichoma moto, kwa sababu vitabu vilingania tauhidi ya kataza ushirikina. Kwa hiyo usistaajabu, na ndio maana wao wanaweza kuingia kwenye msikiti wowote, uwe na makaburi, uwe na ushirikina, uwe na masanamu, watakaa watafanya dawa yao wala hawatakataza ushirikina. Huwezi kuona hata siku moja mmoja katika wao amesimama akikataza ushirikina. Na hili lichukua alafu liangalie kwa wao, alafu ujiulize, hiyo katika nguzo zao sita ya kwanza ni la ilaha illa Allah, kalimatul ikhlas. Sasa mbona tofauti na dawa yao? Watu walimkuta tablighi amekaa kwamba alikalia shiriki haifai, makaburi kujenga haifai, na kati dawa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam imejikita mwanzo mpaka mwisho wake akilingania tauhidi na kukataza shirki. Laanatullahi ala alyahud wa an-nasara wa alyahud ittakhadhu qubur anbiya'i wa salihi masajida. Mbona wao hawazungumzi haya kwamba haifai kujengea makaburi, haifai kuingiza makaburi msikitini? Mbona hawazungumzi? Na wanaingia kwenye msikiti makaburi, wanawafanya dawa ya kuwaita watu na kuwakusanya watu bila kuwakataza ushirikina. Ni kuonesha kwamba jamaa hii haitekelezi ile dawa sahihi. Sasa mimi nisichukue muda mrefu, niishie hapa, na nirudie tu kwa kusema kuna mambo mengi ya kuzungumza kuhusu hawa, bali nitajaribu pia kuyathibitisha kama inahitaji kwa vitabu vyao, lakini tunaona hakuna haja hiyo. Lakini tunasema tu kwamba miongoni mwa jamaa zilizokuja zikazuka ni jamaa hii, kwa sababu ni jamaa ambayo haikuwepo tangu wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakati wa Qurun al-Mufaddala, bali ni jamaa iliyoanzishwa miaka ya nyuma kabisa hapa karibuni. Tena imeanzishwa si kwa misingi sahihi ya Qur'an na Sunna, bali ni kwa rai na ndoto. Sasa sisi dini yetu tuchukue kwenye ndoto? Ndoto ikiwa ni ya mitume tuamini ndio wahi. Lakini ikiwa sasa kila mtu jalale na yeye aamke aseme nimeoteshwa, aya hii tafsiri yake ni hii. Kwa hiyo ngoja nianzishe jamaa. Sasa hakutofaa tena. Na dawa ya Sunna hairuhusu makundi makundi. Ndio maana yule Abdurrahman bin Khalid yeye aliandika kitabu Usul al-Amal al-Jama'i, au ile kitabu ambacho amezungumza akawataja Ahlus Sunna kwa majina mabaya mabaya, kitabu ambacho Sheikh Rabi amesimama akakibainisha na kukitaja na ubaya wake, kwa sababu kimewataja vibaya maulama, alafu baadaye akawaruhusu kuanzisha makundi kwenye dini ya Allah, kwamba hakuna shida ikiwa tutakuwepo kundi liloanzishwa, hakuna shida ikiwa tutaanzisha kundi, kwa sababu malengo ni yale yale, malengo ni kufanya dawa. Basi maneno ya sawa, kwa sababu ukiwatizama hawa tumetosha kufahamu kwamba malengo si yale yale. Basi tuna wajibu wa kueleza Waislamu haya, na wala hakuna anayetulipa, na wala hakuna anayetuahidi kama sababu ya watu hawa ni vibaraka wa Marekani. Hakuna kibaraka Marekani, na kama ni ukibaraka wa namna hiyo kubainisha Sunna na tauhid, basi bora hiyo hiyo. Hakuna anayelipwa kwa sababu ya kubainisha dini ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wapo ambao wapo, lakini si Ahlus Sunna. Kwa hivyo, ndugu zangu, kuna jamaa nyingi ambazo zipo, lakini mimi nimezungumza msingi mmoja, na insha Allah nitakuja kuzungumza kesho msingi mwingine katika misingi yetu, kwa sababu mwanzoni siku za nyuma nilizungumza misingi hii ya dawa yetu sisi. Miongoni mwa misingi ya dawa yetu, leo pia nimetaja msingi mmoja التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع فكل بدعة فهي ضلالة ما إمام وجه السنة وكشافي وجه مقبليان المزني وجه مقبليان كل شيء في كتابه كتير مجلس ما يلتمبليا سميعوني ما جماعة ما لينا لزوجة نهاية siku moja mutarif ibn Abdullah al-Shaykhin wa bihi akhdhim namaliza kwa kauli hii anasema walikuwa wakienda kwa ibn Sahan wanasoma wanafundishwa kama alitaja Abu Nu'aym katika al-Hilya kisha wakaja watu fanasakhu kalaman katabu kalaman kalaman fanasakhu kalaman Allahu rabbuna wa Muhammadun nabiyuna وكذا وكذا من كان معنا كنا وكنا ومن لم يكن معنا كنا عليه يعني اسمع وقت والياديك كتابه وكاورذش نقطة زاو قرآن نكتبه جيتو محمد نكتبه جيتو نا تكيكوا نسيسك جنب فلاني قد جمع جيتو كيش وقام بلكي مطرف تابعي مطرف المنغالية قسم مين سيافك وسبابه dini ni qala Allah qala Rasulullah haifai kuanzisha maneno au utaratibu ambao hauko kwenye Qur'ani na Sunna wala masahaba hawajafundisha tukafanya eti ndio dini yetu kama ilivyo kama jamaa hizi zina utaratibu wao wameandika wao atakayewafuata basi katika wao atakayemkubali Muhammad Elias na shiriki zake basi katika wao atakayemkataa Muhammad Elias msi katika wao na hivyo hivyo Shia na hivyo hivyo Ansar na hivyo hivyo Ikhwan wana utaratibu wao wameandika wao na majina yao wamejipa wao ama sunna hawana majina ambayo hayako kwenye sunna majina yao yote ni thabita na misingi yao yote iko kwenye dini Qur'an na sunna na sahaba radhiallahu anhu yani walikuwa wamesimamia wao mimi nasimamia hapa kwa leo